Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład 55-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Samsung za jedyne 4299 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wydawnictwa z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Święty, artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz Jan Paweł II, Szukałem Was. Muzyka Michał Lorenc. Płyty dostępne w sklepach muzycznych, salonach sieci księgarni Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Festiwal filmowy Planet Plus Dom w Warszawie i Wrocławiu od 9 do 18 maja. Dowiedz się więcej na planetadoc.ff.pl i profilu festiwalu na Facebooku. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie Ciebie. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Minęła 11, program trzeci, Michał Nogaś. Dzień dobry ponownie. Radosław Nus przedstawi najważniejsze wiadomości. Muzycy ranni w wypadku busa na Mazowszu trafili do szpitala. Poszkodowanych jest 7 osób. Ich pojazd uderzył w bariery. Ruszają pierwszomajowe pochody. Razem przez Warszawę przejdzie SLD i OPZZ. Zaprosiliśmy wszystkich, którzy nie zgadzają się z obecnym stanem w Polsce. No, za chwilę u nas mapa pochodów w stolicy. Odwiedzimy także Łazienki Królewskie, gdzie trwa piknik europejski. Pół godziny temu prezydent posadził dąb wolności. Będę tutaj zachodził, czasami sprawdzał, czy rośnie. Ale na początek wracamy do poważnego wypadku busa na Krajowej Dwójce na Mazowszu. Rannych jest 7 osób. Obrażenia jednej są poważne. Między Kałuszynem a Siedlcami w miejscowości Bojmie bus uderzył w bariery. Podróżowali nim członkowie zespołu Spiritual Singers Band. Artyści trafili do szpitala, informuje Jerzy Długosz z siedleckiej policji. Kierujący busem, Mercedesem Sprinterem, jadąc z Wrocławia w kierunku Siedlec, najprawdopodobniej chcąc uniknąć zderzenia z zwierzęciem przebiegającym przez jezdnię, zjechał na pobocze, gdzie samochód uderzył w barierkę zabezpieczającą. W wyniku tego wypadku rannych zostało 7 osób. Jedna z tych osób z poważnym urazem kończyny dolnej została przetransportowana przez pogotowie lotnicze do szpitala w Warszawie. Kierowca busa był trzeźwy. Ruch w miejscu wypadku w tej chwili odbywa się wahadłowo i tak będzie aż do zakończenia pracy policjantów. Teraz w serwisie Warszawa, tu dzień upłynie pod znakiem pierwszomajowych pochodów. Zaprosiliśmy na nasze manifestacje wszystkich, którzy nie zgadzają się z obecnym stanem w Polsce. Ci, którzy pozostaną w domach, nie mają prawa narzekać. Mówi szef OPZZ Jan Gus. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i SLD organizują wspólny pochód, który lada moment ruszy z ulicy Kopernika. Uczestnicy przejdą ulicami Świętokrzyską, Nowym Światem, przez Plac Trzech Krzyży i dalej ulicami Książęcą, Rozbrat i Łazienkowską do Parku Rydza Śmigłego. Tu odbędzie się piknik. Także o 11:00 Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza organizuje pochód sprzeciwu z hasłami pracy, mieszkań, godnej płacy. Ten marsz wyruszy z Ronda de Gaulle'a, a jego uczestnicy przejdą pod kancelarię premiera. O 13:00 rozpocznie się pikieta narodowców, przeciwników instalacji tęcza na Placu Zbawiciela. Z kolei o 15:00 z Placu na Rozdrożu ruszy zorganizowana przez autonomicznych nacjonalistów manifestacja pod hasłem Praca w Polsce dla Polaków. Jej uczestnicy przejdą traktem królewskim na Plac Zamkowy. W trakcie przemarszów ruchem pokieruje policja, która w zależności od liczby uczestników może zwężać lub chwilowo zamykać odcinki ulic. O pierwszomajowych pochodach w Warszawie i utrudnieniach informowała Martyna Szymczakowska. Z kolei w Łazienkach Królewskich już trwa świętowanie 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji prezydent Bronisław Komorowski posadził na łące polskiej dąb wolności. Pomogła mu w tym młodzież urodzona 4 czerwca 1989 roku. Serdecznie dziękuję za dąb. Będę tutaj zachodził, czasami sprawdzał, czy rośnie, bo 25-letnia sadzonka to jest ewenement, proszę Państwa, ale ewenementem jest również wydarzeniem na skalę tysiąclecia to, że jesteśmy dzisiaj w Unii Europejskiej. A teraz wiele atrakcji czeka w amfiteatrze. W amfiteatrze rozpoczynają się koncerty, które będą trwały cały dzień, aż do wieczornego, wspaniałego koncertu muzyki greckiej o godzinie 19:00. 6 orkiestr dętych, wojskowych, policyjnych, strażackich będzie paradował w ogrodach przez cały dzień. Będą też wyznaczone specjalne miejsca do leżakowania, rozstawione leżaki. Pogoda zapowiada się świetna. Będzie można naprawdę biwakować na trawie. Zapraszamy. Zapraszał dyrektor łazienek Tadeusz Zieleniewicz. Piknik europejski potrwa do wieczora. 10 tysięcy Rosjan na Placu Czerwonym w Moskwie maszerowali w pierwszomajowym pochodzie. Wznosili hasła m.in. odnoszące się do sytuacji na Ukrainie. Moskwa z Donieckiem i pokój Ukrainie. Po raz pierwszy od rozpadu Związku Radzieckiego pierwszomajowa demonstracja związków zawodowych została zorganizowana na Placu Czerwonym. Ostatni raz Moskwianie maszerowali obok mauzoleum Lenina 1 maja 1990 roku. Demonstranci przynieśli transparenty z nazwami zakładów pracy, trójkolorowe flagi Rosji i transparenty z hasłami wzywającymi do szacunku dla ludzi pracy. Nie zabrakło również plakatów z nazwami miast wschodniej Ukrainy i apeli o pokój w sąsiednim kraju. Dziś jest napięta sytuacja w bratnim nam kraju, na Ukrainie. To, co się tam dzieje, zagraża pokojowi w całej Europie. Dlatego wołamy pokój, praca, maj. Mir, trud, maj. Takie przemowy wygłaszają z trybuny na Placu Czerwonym przedstawiciele związków zawodowych. Podobne demonstracje organizują w Moskwie również inne partie i organizacje. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeszcze jedna informacja z Rosji. MSZ w Moskwie wzywa władze w Kijowie do rozmów z separatystami z południowo-wschodniej Ukrainy. Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow powiedział telewizji Rosja 24, że takie negocjacje mogłyby przebiegać pod egidą OBWE. Zaapelował także do Zachodu, aby ten nie mieszał się w sprawy wewnętrzne Ukrainy. Wczoraj pełniąc obowiązki prezydenta Ukrainy przyznał, że władze w Kijowie nie kontrolują sytuacji w dwóch obwodach, Ługańskim i Donieckim. Jak mówił, możliwe są także prowokacje w kolejnych 6 regionach. Teraz to już wszystkie informacje, kolejne w serwisie Trójki o 12. Sopocie, nadjeżdżamy. Niech będzie cieplej, bo dziś najzimniej w Trójmieście. Właśnie tam 16 stopni, 17 w Olsztynie, 18 w Suwałkach, 19 w Siedlcach, 20 w Bydgoszczy, 21 w Poznaniu, 22 w stolicy i w Katowicach. Najcieplej 23 we Wrocławiu. Będzie pogodnie, ale w ciągu dnia może się chmurzyć i padać, a na północnym zachodzie i na południu możliwe burze. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. 2 maja mija termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja. Głosowanie w godzinach od 7 do 21. Autopromocja. Czesław Niemen. Dziwny jest ten świat. Czterokrotnie na pierwszym, raz na drugim, raz na trzecim. Republika. Biała flaga. Dwukrotnie na pierwszym, po razie na drugim i trzecim. Perfekt. Autobiografia. Trzykrotnie na drugim. Kult. Arachia. Raz na drugim i raz na trzecim. Jen. List do M. Trzykrotnie na trzecim. Czy tym razem przywitamy na podium utwór spoza tej żelaznej puli? Rozstrzygnięcie 2 maja. 7 notowanie polskiego topu wszechczasów. Od 10 do 19. Zapraszamy. Piotr Baron, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. W Rossmanie pachnie promocją. Antyperspiranty Nivadeo Invisible Clear i Pure oraz Nivadeo Stress Protect są teraz w super cenie 6,99. Rossman. Pragnienia i potrzeby. Jesteśmy w fabryce Opla. To tutaj powstają Ople z fabryczną instalacją LPG. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Dlaczego warto z niej skorzystać? Porównaj roczne koszty LPG i paliwa przy przebiegu 20 tysięcy kilometrów. Zwrot z zakupu instalacji możesz uzyskać już po roku. Wybierz Corsę, Astrę lub Merivę i zyskuj z każdym kilometrem. Więcej na opel.pl. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Już od jutra nawet do -50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O, to już 9 minut po 11. In a sea of honey, a sky of honey. Kate Bush. Spotkamy się we wrześniu w Londynie. Zobaczymy, jak to brzmi na żywo. Sunset. Na początek godziny trzeciej, w której witamy Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Pruchnicka i Michał Nogaś. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa.

kompromitowało. Przyszła do urzędu i na oczach innych urzędników zastrzeliła męża, a później popełniła samobójstwo. I pochowano ich na cmentarzu w Tarnopolu. Rodzice powiedzieli, niech leżą razem. I opisuje ten pogrzeb na podstawie prasy. Wstrząsający, bo to całe miasto przyszło. Tak było poruszone tym. Obok tego jest mogiła bardzo znanego kiedyś tarnopolskiego polonisty Nicefora Sadowskiego. Powszechnie przez młodzież lubianego, kochanego. Mówiono, że był taki wzór jak z Szana siódmej klasy u Makuszyńskiego, profesor Gąsowski. I ten człowiek, pogodny, wesoły, któregoś dnia w swym małym mieszkanku się powiesił. Po prostu się powiesił, a na ścianie, białej ścianie, napisał czerwoną kredką dwa jakieś dziwne słowa: Ridi Palacio. Policja robiła śledztwo wielkie, co miał na myśli w tym ostatnich minutach swego życia. Zabrał do grobu tę tajemnicę. No ale po sobie tego odtwarzam. No, historie różne tu są, różnie się zdobywa. W jednym z tomów opublikowałem piękne zdjęcie ze względu na samochód. Packard, świetna limuzyna. I na tej limuzynie siedzi kilkoro dzieci. Dziewczynki, chłopcy. Podarowała mi to jedna pani z Chorzowa. Tylko siebie znała i swego tam kuzyna. I po ukazaniu się książki nagle dostaje późną nocą telefon z Tel Awiwu. Panie profesorze, skąd pan ma to zdjęcie? Ta dziewczynka siedząca na przeciwnym błotniku od właścicieli tego zdjęcia, to jestem ja. Córka Libermana, jedyna przeżyłam Holokaust. Moją rodzinę wymordowano. Wzruszyłam się, poznałam swoich kolegów i podała mi wszystkie nazwiska tych, którzy na tym pakarcie tam siedzieli. Takich historii jest pełno. No, i historia Zbyszka Cybulskiego, który się urodził niedaleko Zaleszczyk w Kniarzach i co tam przeżył. Zbyszek Cybulski później miał sentyment. Uważał, że najpiękniejsze miasto w jego życiu to był Śniadyn tuż pod Zaleszczykami. No, przywołuje choćby postać Bogdana Lebla, który razem z Tadeuszem Nalepą są ojcami polskiego bluesa, a Bogdan Lepl pisał teksty dla Nalepy. Jest z Kresów, jest z Kałusza i nagle wydobywam to zdjęcie. On jako mały chłopczyk siedzi na kolanach swojej mamy, a obok zostawiam zdjęcie, jak siedzi z Tadeuszem Nalepą już, kiedy mają wielkie sukcesy jako twórcy piosenek dla Blackoutu, czy wcześniej dla Blackoutu. Ożywiam pamięć tych, którzy odchodzą, którzy muszą opisać to, co tam przeżyli w sposób barwny. Mam zamiar napisać 30-35 tomów, żeby te 200 miast opisać, ale przez pryzmat ludzkich biografii, ludzkich zdarzeń, anegdot, historii, barwy życia, uroku życia. Stanisław Niecieja, gość dzisiejszego świątecznego wydania Do południa. Egzemplarze Kresowej Atlantydy z poprzedniej godziny otrzymują pani Katarzyna z Burzenina i pani Mika z Kapina. Gratulujemy. I teraz szansa na zdobycie ostatnich czterech zestawów, tam trzeci, czwarty, przypomnę, 71-335, SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Imię, nazwisko, adres korespondencyjny w treści, a także hasło dzisiejsze Atlantyda. 71-335. A za mniej więcej 15 minut będziemy w Kołomyi. Pisałam jedną z ról, ty miałeś ją grać. Kurtyna spadła w dół, ja tu, a ty tam. Czarno-białych klisz, świat nasz leci w dal. Niuanse poszły precz i happy end. To jest komedia bez sali, ekranu, bez lamp. Scenariusz przepadł, zabawa nie klei się na. Sentymentalny styl, jak starej lalki bóg. Co zwisa z rampy tak, jak łza z mych ust. Motyle, daktyle, kołyska, ptak, miska i miód. Od razu zapomnij o łzie, która spada z mych ust. To jest komedia. do południa. Force and not a moment high. I think Rojks obiecany też w do południa dziś, 26 minut do 12. To jeszcze tak, jeśli chodzi o piosenki nowe i oczekiwane i płyty, to wreszcie jest, bo czekamy na nową płytę duetu Rojksop wspólnie z Robin, przypomnę. Będzie też trasa koncertowa, a ten pan, nasz ulubiony Damon, przyjeżdża do Polski 29 czerwca. Pojawi się w Poznaniu. When your soul isn't right and it's raw to the night, it's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy seas of love, the day will now give, how those seeds will now live, it's in your hands. Heavy seeds of love, radiance is in you, as above so below. To jest płyta, oczekiwanie zakończone. Warto było. Damon Albarn. Przypomnę, 29 czerwca w Poznaniu, tutaj w tym nagraniu Heavy Seas of Love, pomagał mu Brian Eno. A przed nami ostatnie spotkanie z profesorem Stanisławem Niecieją. Przypomnę, rektor Uniwersytetu Opolskiego, badacz kresów dawnej Polski. Mówiliśmy już o nekropoliach, mówiliśmy o zbieraniu materiałów, mówiliśmy o przyczynach tych badań i poszukiwań, ale jeszcze wizyta w jednym mieście przed nami. To ostatnie dziś. Kołomyja. To jak tam było, panie profesorze? Kołomyja to jest fascynujące miasto i dumne. To jest zadziwiające. Jest to taka kwintesencja kontrastów i dumy, i nieśmiałości, i wstydu. Różne tam rzeczy tam wychodzą. Ale Kołomyjanie byli bardzo dumni. Mianowicie podtytuł gazety, gazeta kołomyjska ta tam wychodziła. Tak jak Trybuna Ludu kiedyś miała podtytuł Proletariusze wszystkich krajów łączcie się, to Kołomyja miała Paryż w kąt, Wiedeń w kąt, Kołomyja dziś na front. Więcej, duma była taka, że kiedy Potocki wysłał jednego ze swoich kozaków do Paryża i do Wersalu, z jakąś tam misją i ten kozak przejechał całą Europę i widział Welsa, widział Paryż. Kiedy wrócił, to zapytał go Potocki, no jak ci się podobało? A ten się zamyślił i powiedział, lipsze u nas w Kołomyi. A w Kamerze jest to miasto, które wydało wiele niezwykłych talentów i tam się urodziło dużo ludzi bardzo pogodnych. To było miasto, jedno z centrów hasydów, tej religii bardzo pogodnej, takiej witalnej, radosnej odmiany religii żydowskiej. Znamy to z powieści choćby z Juliana Stryjkowskiego, Austeria, i znakomitego filmu Kawalerowicza Austeria. Kawalerowicz też był Kołomyjanin. No i w Kołomyi urodziło się bardzo dużo, czy w pobliżu bardzo dużo wybitnych Polaków, między innymi Franciszek Karpiński, ten autor Sielanek, Filona i Laury, i słynnej kolędy Bóg się rodzi, Konstanty Krumłowski, to był twórca wodewilu, Królowa Przedmieścia, która kiedyś święciła wielkie triumfy, Stanisław Wincenc w pobliżu się urodził, autor tego wieloksięgu Na wysokiej połoninie o Husłuszczyźnie, Irena Dziedzic, kiedyś wielka dama polskiej telewizji. No i przede wszystkim jeden z najpiękniejszych ludzi, Marian Załucki. Marian Załucki, który był bardzo popularny, dzisiaj niestety zapomniany. Były takie programy Zgaduj Zgadula, czy Podgrzewaj przy mikrofonie, gdzie on recytował swoje wiersze, świetne satyry, takie na poziomie dowcipu z Kabaretu Starszych Panów. Tam się też urodził na przykład Zbigniew Płażyński, słynny polski publicysta, szef polskiej sekcji BBC i Radia Wolna Europa. Kołomyja jest miastem dzisiaj bardzo ładnie odbudowanym. Tam jest piękna secesja. Tam jest słynne Muzeum Pisanki. Kamienica wybudowana w kształcie jaja kurzego czy jaja strusiego. W tym jaju strusim jest 10 tysięcy eksponatów. Pisanki. Pisanki różne. Wydrapywanych. Są tam jaja kacze, strusie. Różne. Kamienne. Niezwykła, fantastyczna rzecz. Ktokolwiek ściąga do tej Kołomyi, to idzie na najlepsze lody podobno w tej części Europy i do tego Muzeum Pisanki. Najlepsze lody w okolicy i najpiękniejsze jaja, nie tylko kurze, w Kołomyi. Stanisław Niecieja był gościem do południa. Dziś, przypomnę, Kresowa Atlantyda. Kolejne tomy już niedługo. Dziękujemy panie profesorze za spotkanie. 4 ostatnie egzemplarze przyznane dziś w do południa. Otrzymują je pani Monika z Katowic, pani Agnieszka z Warszawy, pan Ryszard z Sieradza i pan Krzysztof mieszkający w Błoniach. Gratuluję serdecznie. Wszystkiego dobrego, miłej lektury. Що ж ти, донечко, плачеш? Ой, чи жаль тобі подвір'я сего? Що мене старенького? Ой, не жаль мені ані вас, старенького. Лише жаль мені за русу косу, за дівоцькою ношу. Proszę cię, nie wylewaj łez. Płaczem Boga dziś zasmucisz. Powiedz wszystkim tym, co chcą skłócić nas, że przeciwko nim Bóg się zwróci. Powiedz wszystkim, co zepsuje. psuć miłość chcą, Bóg załatwi ich lewą nogą. Jeśli jednak Bóg będzie wrogiem nam, moja będziesz wiem, mimo Boga. Wyszła młoda z przytupem to WW i Hajdamaki jako PS do opowieści profesora Niciej o okresach dawnej Polski. Ogromne zainteresowanie ze strony państwa tą tematyką. Pewnie będziemy do niej powracać. Już dziś zapraszam. I brought you something close to me and left with something new. See through your head. Haunt my dreams. There's nothing to do but believe. Just believe. Just breathe. Just breathe. Just Just breathe, po prostu oddychaj. Telepop Music i Angela McClaskey. To od nas dla Państwa na zakończenie dzisiejszego wydania do południa świątecznego. Dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Pruchnicka i Michał Nogaś. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Po południu dwie godziny z Państwa ulubionym Piotrem Baronem. Przenosimy się do Sopotu od jutra od 19, ale także w tej chwili. Agnieszka Skrzypczak i Wojciech Malajkat przedstawiają nową powieść Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie z trójkowym znakiem jakości. Muzyka Piotr Mos. Zaczynamy. Check-in. Odcinek 7. Twist again, twist and time is here. Wow, wow. Powracają do stolika zdyszane, prawie bez tchu. Wychodzi konferansjer i zapowiada jakiś konkurs. To dla młodszych. Niech się dzieci bawią. One wypiją tymczasem po szklance oranżady, którą Stefan, naturalnie przewidujący i nieoceniony Stefan, zdążył tymczasem przynieść z bufetu. Świetnie grają, chwali Bella. Ten gość, Stefan ruchem brody wskazuje najbardziej kudłatego gitarzystę, ten sporo umie. Roma krzywi się. Mnie się najbardziej podoba ten z saksofonem. No tak, śmieje się Stefan. Zawsze wolisz blondynów. Roma woli blondynów? Podchwytuje Bella. Stefan ma ciemne włosy, czasami beznadziejna jest ta Bella. Stefan nagle wydyma lekko wargi. Umieją grać czy nie umieją? Oświadcza nieoczekiwanie, to przelotna moda. To przejdzie. Jednak nie można tak strasznie upraszczać jazzu. Ale to nie jazz, to twist, woła oburzona Bella i zaraz wyciąga rękę, łapie go za dłoń. To dlatego, że nie tańczysz. Musisz to poczuć w sobie. Te ostatnie słowa wypowiada nie swoim, namiętnym szeptem, w którym wibrują jakieś niskie tony wprost z brzucha. Romie wydaje się to okropnie nieprzyzwoite. Stefan sięga wolną ręką po dłoń drugiej kobiety, przyciąga obie do siebie i mówi, jakby zwierzał się z jakiejś tajemnicy: panienki, ja jestem poważnym panem. Musicie się zakręcić za kimś młodszym. Tak? Śmieje się Roma, rozglądając się. To kogo nam polecisz? Ale odpowiedzi już nie ma, bo zaczyna się poszukiwanie młodych talentów. Na estradzie jakaś dziewczyna powiedziała coś szybko do basisty i perkusisty. Oni nadają rytm, a ona zaczyna śpiewać na big beatową. Gdybym to ja miała skrzydełka jak gąska. W trakcie gubi trochę melodię i wychodzi jej co innego. Wychodzą jej wyraźnie prząśniczki. Też klasyka w końcu. A ludzie klaszczą bez przekonania, ale uprzejmie. Wzmaga się wiatr i dmucha trochę spod ścian namiotu. Chyba założę narzutkę, mówi Roma. Daj spokój. Bella jest dzisiaj w szampańskim nastroju. Zaraz idziemy znowu skakać, a on niech siedzi jak go strzyka. Nic mi nie strzyka, oburza się na niby Stefan. Po prostu nie chcę robić tym niedorostkom konkurencji. Przecież byłbym królem parkietu. To powinno tak trwać, bo Stefan jest najważniejszą spośród osób, na które czekało między dziewczynami miejsce. Starszy od nich o 10, a może nawet o 15 lat, początkowo obsadzony został przez nie w roli absztyfikanta Belli, bo też tak się zachowywał. Zaproponował jej nawet zuchwale wspólny wyjazd do Zakopanego, ale gdy ta, aby uniknąć dwuznaczności, zaprosiła do towarzystwa przyjaciółkę, zmianę konwencji przyjął z honorem. Okazał się świetnym kompanem. Wesołym, silnym i budzącym zaufanie. Choć o sobie mówi nie tak wiele, nic prawie, co najwyżej anegdoty, nieprawdopodobne i nie składające się w całość. Ale jeśli Roma albo Bella czegoś chcą, nie ma takich trudności, których nie umie przezwyciężyć lub raczej obejść. W jego stosunku do nich kryje się zainteresowanie nimi jako kobietami. Umiejętnie rozdziela swoją adorację, ale potem potrafi błyskawicznie zmienić znaczenie swoich słów i sugeruje, jak przed chwilą, że jego jedynym zadaniem jest opieka nad niedorosłym towarzystwem, w którym nieoczekiwanie się znalazł. Jeśli czasem udaje się go zwabić na parkiet, nigdy, nawet podczas wolniejszych tańców, nie pozwala sobie na przekroczenie granicy, za którą czaiłoby się coś oślizgłego. Owszem, podrywa je otwarcie, ale, tak to przynajmniej wygląda, całkiem na niby, bo dwie jednocześnie. Zresztą w jego ustach wszystko brzmi jak żart. Nazywają go czasem mistrzem cudzysłowu, który wypróbowuje rozmaite słowa jedynie po to, żeby usłyszeć, jak brzmią, a zaraz potem ośmieszyć. Krótko rzecz ujmując, Stefan to jest Stefan. Roma w gruncie rzeczy współczuje trochę dziewczynom, które nie mają koło siebie jakiegoś Stefana. No ale to nie powód, żeby myśleć o braniu na poważnie jego awansów albo, co za pomysł, o ślubie z nim. Natomiast przyszły ewentualny mąż musiałby z pewnością Stefana zaakceptować. Jako Stefana właśnie. Więc wszędzie bywają we trójkę i bawią się już trzeci rok razem. Tańce, kino, teatr, wyjazd na niedzielę do Kazimierza, spacer nad Wisłą, kino, teatr, tańce. Zbliża się lato. Gdzie pojedziemy tym razem? Na Morza Południowe? Na Antarktydę? Na Księżyc? Wszystko to możliwe, zapewniał Stefan. Ale tymczasem sprawdźmy, czy nic się nie zmieniło w Sopocie. A w Sopocie pada ulewny deszcz. Brezentowy dach trochę przecieka, od podskoków jednak zrobiło się już tak gorąco, że nikt na to uwagi nie zwraca. Na estradę wróciła reszta zespołu i po przydługiej przygrywce na pianinie wokaliści intonują: Hey mama, don't you treat me wrong. Brzmi to trochę niemodnie, bo tego lata króluje twist, ale niech tam. Czy to nie ten aktor z Popiołu i Diamentu? Tam w rogu. Roma już chciała pokazać go Belli, ale Bella zrobiłaby z tego sprawę, a Romie się nie chce. Roma napatrzyła się na rozmaitych sławnych ludzi w samolotach. Come on baby, see about me. Jaki jest właściwie dzień tygodnia? Na urlopie wszystko się miesza. Dni cudownie podobne do siebie. Byle tylko przestało padać do rana. Now yeah, hey, alright. W ciągu roku najzabawniejsze są dyżury. Bo nigdy nie wiadomo, co się zdarzy. Wystarczy, żeby któraś z dziewczyn zachorowała albo nie przeszła briefingu, a już się leci. Gdyby Roma miała kogoś na stałe, byłoby to może irytujące. Przecież zdarzyło jej się już w ten sposób trafić nieoczekiwanie do Moskwy, chociaż sądziła, że po południu zrobi przepierkę. Lepsza Moskwa niż przepierka. Bez dwóch zdań, tylko mama się trochę zdenerwowała. Dopiero później przywykła. A teraz jesienią przyjdą nowe samoloty. Visconti. To jest dopiero technika. Nie jak radzieckie Iły. Jeszcze te nowe, czterosilnikowe to ujdzie. Ale czternastki były okropne. O litkach nawet nie wspominając. Na litce miała lot kontrolny. Pilot złośliwie rzucał maszyną w górę i w dół, podczas gdy one powinny donieść tacę ze śniadaniem z jednego końca kabiny na drugi. Potem je uspokajali, że w prawdziwej służbie aż tak nie ma. Tymczasem jak to nie? Bywa nawet gorzej. Ale co za życie ma taka Bella? Może u boku Stefana zrezygnuje z pracy w urzędzie? Narodzi mu mnóstwo dzieci? Oh, one more time, just one more time, hey ho, hey. She can do the burn that all night long. Yeah. What I say? All right. Well, I tell you what I say. Yeah. Tell you what I say right now. Tell you what I say. Jerzy Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu. Czyta Wojciech Malajkat w towarzystwie Agnieszki Skrzypczak. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy. Ciąg dalszy nastąpi. Autopromocja. Świat zwariował. Na antenie Trójki. W najbliższej audycji między innymi